الباب الخامس والثلاثون باب حق الزوج على المرأة عورت پر خاوند کے حق کا بیان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللہ تعالی نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں بسبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بسبب اس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں احادیث میں ایک عمرو بن احوص کی وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے یا اس سے ما قبل باب میں گزر چکی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو خاوند وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں بخاری و مسلم بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جب عورت اپنے خاوند کی خواہش کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته والامیر راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، چنانچہ اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی علی طلق بن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر یعنی روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الألباني في سنده مجهولان۔ حضرت ام سلمة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کی حور عین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے ایذا مت پہنچا، کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے، عن قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ بخاری و مسلم۔